شب بخیر کوچولو، امان از دست موش موشی و برادرش موشی. چه نمی کنن شیطونا، ای برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای خوب و مهربون سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم که آماده این بخوابین، منتها قبلش باید قصه شبتون رو گوش بدین. راستی شما تو خونه توپ بازی میکنین؟ تو خونه یعنی داخل خونه؟ نه باریکلا باریکلا، آفرین. برای اینکه ممکنه یه وقت وسائل بشکنه، خراب بشه، یا توپتون مثلا بیفته تو آشپزخونه، یه وقت رو ظرف غذا، این کار صحیح نیست. حالا گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست تقصیر من نبود. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. موشی قصه ما میدونست که نباید توی خونه توپ بازی کنه، اما اونو برادر کوچولوش موش موشی میخواستن بدونن که توپ پلاستیکیشون رو اگه بندازن هوا میخوره به سقف یا نه. موشی به موش موشی گفت ما باید حتما این امتحانو بکنیم، آخه من دوست دارم بدونم چی میشه، فقط هم یه بار. بعدم با هم دیگه شمردن، 1 2 3. بعد توپو پرتاب کردن به طرف سقف. موشی گفت جانمی، آخ جون، خورد به سقف. توپ کوچولو هوا رفت و به سقف رسید، اما وقتی به زمین خورد دوباره رفت تو هوا. این بار درست رفت به طرف گلدون مامان. همون موقع بود که موشی خیلی ترسید. جیرینگ! گلدون مامانی چی شد بچه ها؟ شکست. رنگ از روی موشی پرید و گفت وای، حالا چی کار کنم؟ موشی به موش موشی گفت زود باش، زود باش، باید قبل از برگشتن مامان این گلدون شکسته رو جمع کنیم. موشی خاکنداز پر از گلدون شکسته رو برد و زیر تختش قایم کرد. وقت با خودش گفت گلدون بعد، حالا من چیکار کنم؟ آخه چرا شکستی؟ اگه مامان بفهمه حتما خیلی عصبانی میشه. شاید دیگه به هم پنیر خوشمزه نده، یا شاید اجازه نده تلویزیون تماشا کنم. همینطور با خودش حرف میزد و ناراحت بود. اصلا به مامان نمیگم، اما اگه ازم بپرسه گلدون کجاست اون وقت چی بگم؟ هر دوتایی به فکر فرو رفتن که یه دفعه موشی گفت آخ جون، فهمیدم، به مامان میگم دزد اومده و گلدونو دزدیده. وای چه کار بدی. اما بچه ها تا حرف دزد و دزدی اومد به میون، موهای هر دوشون از سر سیخ شد. موش موشی گفت به نظرم اینم راه حل خوبی نیست، باید یه کار دیگه بکنیم. مامان موشی اومد و رفت و چیزایی رو که خریده بود رو جابجا کرد. اون توی آشپزخونه بود که یهویی موش موشی وارد شد. با صدای نازکش گفت مامان، میخوام یه خبر بدی بهت بگم، اما باید به من قول بدی که از دستم ناراحت نشی. مادر گفت تو خیلی کوچکتر از این هستی که من از دستت عصبانی بشم، من مادرتم، دوستت دارم عزیزم. موشموشی ماجرا رو تعریف کرد، اما پای موشی رو وسط نکشید. مادر گفت ای بابا خیلی بد شد، خب حالا چیزی از اون گلدون مونده؟ شکسته یا ترک خورده؟ موشموشی گفت میرم تا اونو بیارم. بعد از چند دقیقه خودش و داداشش با تکه های شکسته گلدون اومدن. موشی که از این کار موشموشی خیلی تعجب کرده بود و ناراحت شده بود به مادر گفت موشموشی همه چیز رو نگفته، من اون توپو زدم به گلدون، اما مامانی از دست من میدونم خیلی عصبانی هستی. مامان موشی جواب داد معلومه که ناراحتم، چون بهتر بود خودت بیای برام ماجرا رو تعریف کنی. من اون گلدون رو دوست داشتم، ولی حالا که خودتون گفتیم ایرادی نداره. موشی گفت شاید بتونیم با چسب تیکه‌هاشو به هم بچسبونیم. اونا گلدون رو به هم چسبوندن، اما خب گلدون مثل اولیش که نشد. موشی با ناامیدی گفت حالا چی کار کنیم؟ دیگه نمیتونیم توی اون گل بذاریم، چون آب ازش رد میشه. اما شاید بتونیم برای یه کار دیگه ازش استفاده کنیم. اون با کلی شکلات برگشت و گفت این میتونه از این به بعد شکلات خوری نازنینت باشه مامان جون. مامان موشه خندید و گفت آفرین، آفرین به تو موشی که فکر خوبی کردی. عزیزای من، اگه یه وقت کار خطای انجام دادین حتما به بزرگترا بگید. اینی که دنبال خدای نکرده راه خطا نرید. شما بچه های خوب و گلی هستین. بله حقیقتو بیاین بگین، مامان بابا بزرگترا حتما قبول میکنن، شما رو میبخشن. گلگل یای من، عزیزای دلبندم، دوستتون دارم. شما مگه شکلات دوست دارین؟ یا الان البته دندوناتون مسواک زدید، فردا حتما بخورین. منم همین کارو میکنم. نوش جونتون. خداحافظ تا فردا شب.